De publieke tribune met Koen Verbraak. De huisarts staat letterlijk en figuurlijk vlak bij ons. De huisarts is ons vertrouwde aanspreekpunt bij klachten, kent ons als geen ander en is daardoor in staat om verbanden te leggen tussen klachten en persoonlijke achtergrond. De huisarts is kortom de ruggengraat van het Nederlandse zorgsysteem. Vangnet en spil tegelijk. Maar voor hoe lang nog? Want de druk op de huisarts is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. En corona maakt het alleen nog maar erger. Uit een enquête van dit programma blijkt dat steeds meer huisartsen zelf te maken krijgen met vermoeidheid, slapeloosheid en zelfs overspannenheid. 2/3 van de geënquêteerde huisartsen overweegt zelfs om voortijdig met hun praktijk op te houden. Daar hoort u straks meer over. Hier aan tafel 4 huisartsen. Marnix van der Leest, u hoorde hem al even. Huisarts in Leusden. Hij schreef vorig jaar het boek Huisarts op recept. Dilemma's uit de spreekkamer. Naast hem zit Judith Verhagen. Of eigenlijk tegenover hem moet ik zeggen. Beginnend huisarts in Brabant. Ook aan tafel Shakib Sana. Huisarts in Rotterdam. En Diana Lucassen, huisarts in Vinkeveen. Maar en u kunt als luisteraar meepraten of vragen stellen via de Radio 1-app. Op social media via de hashtag Publieke Tribune of door ons een mailtje te sturen. En dat kan naar depubliekentribune@human.nl. Marnix, huisarts in Leusden, zei ik al. Weet je nog waarom jij ooit huisarts wilde worden? Zeker. Ja, kijk, het bijzondere en het mooie aan huisarts zijn is natuurlijk de jarenlange band die je met je patiënten opbouwt. En daardoor leer je mensen goed kennen. En dat maakt de zorg echt anders dan zorg die veel andere dokters moeten geven. En maar dat wist je nog niet toen je een jongetje was. Nou, het bijzondere is natuurlijk wel dat je wie ook bent, iedereen heeft een huisarts en heeft wel een beeld bij zijn eigen huisarts. Ik denk dat heel veel mensen ook nog weten wie hun huisarts was toen ze nog kind waren, bijvoorbeeld. En dus dat heeft me altijd al aangesproken. Dus je zegt, die band met mensen die je opbouwt, die is belangrijk. Absoluut. Ja. En hoe ziet dat er in de praktijk van alle dag uit? In de praktijk van alle dag betekent dat als je ergens vele jaren werkt. En inmiddels werk ik bijna nu 14 jaar bijvoorbeeld op de plek waar ik nu werkzaam ben. Mm-hmm. Dan leer je natuurlijk door de jaren heen, zie je mensen een aantal keren per jaar. En je ziet gezinnen, je ziet families die allemaal in hetzelfde dorp of in dezelfde plaats wonen, in dezelfde wijk. En zo leer je systemen steeds beter herkennen. En dat geeft de zorg die je levert en de contacten die je met mensen heeft echt een andere kleur. En dat maakt dit vak zo mooi. En met systemen bedoel je ook familiesystemen? Absoluut, ja. Ik zie jou ook hard knikken, Shakib. Ja, ik denk dat wat Marnix heel mooi zegt, het gaat om het kennen van familieverbanden. En dat is ook de kern van de huisartszorg dat we uit Nederland hebben. Ik moest even nadenken wie van mijn huisarts. Inderdaad, ik heb een hele warme band met mijn huisarts gehad. Lange tijd ook bij mijn huisarts. Je hebt zelf ook een huisarts? Ja, zeker. Ik heb zelf ook een huisarts. En ik denk dat ook de het spannende is, want soms heb je een bepaalde ziektebeeld. Maar bij een ziektebeeld ga je bij één persoon kiezen toch voor een andere behandeling met patiënten samen dan andere patiënten. En daar zijn die kennis van de systemen, kennis van verbanden heel erg belangrijk. Ja, je bent huisarts in Rotterdam, maar je bent de afgelopen tijd ook betrokken geweest bij de boostercampagne in de wijk. Hoe is dat gegaan? Nou, ik denk, daar zie je eigenlijk ook wel dat je als huisarts zijnde zie je de effecten van de kloof die we hebben. De effecten van de druk die we hebben. Nou, de effecten van in de praktijk zag je dat mensen vanuit welvarende wijken, die heb ook in mijn praktijk, die halen boosters wel of die halen een vaccin wel en die belanden niet in het ziekenhuis. Maar de patiënten die dat niet hebben van laag sociaal-economische klasse, dat die weer aan het kortste eind trekken. Dat die wel op een gegeven moment iets niet snappen, iets niet begrijpen. Een complex vraagstuk als vaccin. Begrijpen ze niet, gaan ze vaccin niet nemen, worden ze ziek, balans in ziekenhuis. En dat is niet alleen maar voor vaccins het geval, maar zie je ook bij diabetes, zie je ook bij obesitas, het overgewicht, zie je ook bij stoppen met roken, zie je ook bij keuzes voor de gezonde voeding. Dus het gaat eigenlijk door de samenleving heen. Ja, en hoort dat ook bij het takenpakket van de huisarts, vind je? Het is niet, je kunt er niet los van zien. Ik denk dat het takenpakket van de huisarts, nee, want je hebt te maken met, wij kunnen de samenleving alleen als huisartsen niet voor heel gezond maken, maar ik denk dat wij daar wel uiteindelijk wel te maken hebben met effecten daarvan. En ik denk dat op patiënten die geen goede keuze kan maken door armoede, door stress, die op een gegeven moment gaat roken, ik heb als huisarts op een gegeven moment dan wel te maken met de longkanker die de patiënt heeft. Mm-hmm. En als je niet goed behandeld wordt, heb ik ook te maken om die patiënt uiteindelijk toch in de palliatieve traject te begeleiden tot een tot einde. Dus de huisarts heeft uiteindelijk wel een samenleving met heel veel problemen te maken. Diana Lucassen, jij bent huisarts in Vinkeveen. Mm-hmm. Heb jij eigenlijk een huisarts? Ik heb er wel een, ja. Ja? Ja. Ik ben niet zo vaak ziek, dus ik hoef er niet zo vaak naartoe. Nee. Maar ik denk dat als er echt een groot probleem ontstaat, dan ga ik daar zeker naartoe. Want de meeste dingen kun je zelf misschien wel vaststellen. En je kunt je boven. Je mag je ook jezelf toch medicijnen voorschrijven? Ja, maar dat is er bij ons in de opleiding diep aangeleerd om dat niet te willen doen. Nee? Je hebt gewoon geen objectieve blik op jezelf en op je familie. Dat wil niet zeggen dat wij geen eigen inzicht hebben in onze klachten of dat we geen mening hebben. En ik ben er al doende achter gekomen dat het voor mij heel goed is om een arts te zoeken voor mezelf die stevig in zijn schoenen staat, die echt met mij de discussie aan durft te gaan, zodat ik ook alles durf te zeggen. Wat is precies het takenpakket in jouw ogen van een huisarts? Wat mogen we van de huisarts verwachten? Ja, ik denk dat dat een van de moeilijkste vragen is die je me kan stellen. Als iemand in mijn spreekkamer komt, met welk probleem dan ook, voel ik me altijd geroepen om die patiënt te helpen. Het is alleen op dit moment wel zo dat de totaalvraag te groot is geworden voor het aantal mensen wat werkt in de zorg, in de eerste lijn. Hoe komt dat, die totaalvraag? Ik denk dat het een stapeling is van problemen. We krijgen al de laatste 10 jaar steeds meer zorg uit het ziekenhuis die we hebben overgenomen. We lopen aan tegen wachtlijsten in de GGZ, wachtlijsten in de jeugdzorg. We lopen aan tegen ouderen die thuis blijven wonen, wat natuurlijk fantastisch is. En daar helpen we ook graag bij. Maar er zijn veel ouderen die langdurig thuis blijven wonen, ook met dementiële beelden. Ja, en nu is daar COVID bij gekomen. Dus wij vragen te veel van jullie. De maatschappij verwacht veel, vraagt veel. Wij leveren graag, wij kunnen dat ook, maar niet met het aantal mensen die we nu hebben. Want de huisarts is een soort medisch manager van alles geworden. Een beetje wel, ja. En dat is geen goede ontwikkeling? Dat is niet een makkelijk antwoord op te geven. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als elke wijk, elk dorp een medisch centrum heeft waar je met veel basale vragen terecht kan. Ik denk dat wij daar ook allemaal graag antwoord op gaan geven. Dat we er graag zorg voor leveren. Maar je hebt voldoende ruimte nodig, je hebt voldoende mensen nodig. En daar schort het nu aan. Judith Verhagen, jij bent eigenlijk nog maar een half jaar huisarts, hè? Ja, dat klopt. Waarom ben jij aan dit vak begonnen? Nou, wat er al gezegd is, ik vind het hebben van een langdurige arts-patiëntcontact en die band opbouwen voor het leven, van geboorte tot aan dood, vind ik het mooiste aan mijn vak. En dat heb je veel minder als je ziekenhuisspecialist bent natuurlijk. Dan heb je veel kortstondiger contact. Ja. Ja, of ook wel langere, durige contacten. Maar dat is op één aspect. En ik zie elke 10 minuten iemand met een compleet ander probleem. Ik behandel 1001 klachten. En dat is heel uitdagend. Dus het is ook afwisselend. Blijft altijd leuk. Het is ook afwisselend. Ja, ja. Jij bent een praktijk heb je overgenomen van een vriendin, hè, in Brabant die een burn-out heeft op dit moment. Top? Nee, ik neem nu een praktijk waar voor iemand die uitgevallen is door een burn-out. Oké, maar is geen vriendin van jou? Nee, ik heb inderdaad in de opleiding een vriendin gehad die gestopt is met de opleiding. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, ik vind het een hele leuke praktijk. En waar moest je aan wennen bijvoorbeeld? Waar ik aan moest wennen? Ja. In deze praktijk waar ik nu werk zijn eigenlijk 2 normpraktijken met 3 huisartsen. En ik vind het een hele prettige praktijk. Het werkt heel fijn. Het is een plattelandspraktijk. Dus ja, dat is wel iets wat mijn hart sneller doet kloppen. Ik hou echt van de dorpspraktijk en de problematiek die je daar veel ziet. Hè. Dus dat betekent dat je vaak in je auto naar een afgelegen boerderij moet rijden om zorg te leveren. En dat is ook wel hoe ik mezelf altijd gezien heb als huisarts later. Als iemand die door het land trekt? Ja. Oh ja? Dus dat heeft me heel positief verrast. Degene die je vervangt, hè, van wie de praktijk is, heeft een burn-out. Is dit werk waar je makkelijk een burn-out van kunt krijgen, denk je? Ja, er spelen natuurlijk een heleboel dingen mee als je het hebt over burn-out. En ik denk dat mensen niet een burn-out krijgen door 1 ding. Deze praktijk is denk ik niet per se verkeerd ingericht, waardoor iemand sneller een burn-out krijgt. Alleen wat ik merk in de praktijk is dat ik heel veel zaken moet doen die niks te maken hebben met goed dokterschap. Noem eens wat. Ik moet bijvoorbeeld verklaringen schrijven, stempelen onder bepaalde documenten waarvan ik denk dat het niet aan mij is om daarover te gaan. Heel mooi voorbeeld, gisteren moest ik een verklaring maken voor iemand die een beroerte gehad heeft, omdat ze graag een rolstoel willen voor diegene. Ja, niet iedereen met een beroerte die moet natuurlijk uiteindelijk een rolstoel hebben. En ik denk dat ik daar niet over ga. En wat heb je gedaan? Ik heb het niet gedaan. Niet gedaan? Nee. Maar het lastige daaraan is... Maar je wil is... natuurlijk die patiënt toch helpen. Ja. Precies, dus dat is ook een spanningsveld. Ik ben denk ik een dokter die, als je het vergelijkt met andere dokters, iets principiëler is en dan veelal wel daar toch een punt wil maken. Ja. En wie moet het nu doen? Ja, ik heb ze verwezen naar een ergotherapeut. Dat is een eerste lijns specialist die gaat over houding en hulpmiddelen en hoe kun je jezelf redden in het dagelijks leven. En dat is echt bij uitstek iemand die hier heel veel verstand van heeft en die ook kan inschatten, heb je het nodig of niet. En begrepen ze het wel? Want ze zullen wel denken, wel een vervelende dokter. Of niet? Ja, uiteindelijk heb ik niet de afwikkeling gehoord. Dus ik weet niet of ze het begrijpen. Ik denk wel dat er wat spanning bij kan ontstaan als ik dit soort dingen niet doe. Maar dit zijn allemaal dingen die bij je normale dokterschap er nog bovenop komen. Ja, ik doe het bewust niet om het voor mezelf in de toekomst beter te maken. Ja? Ja. En dan maar even de kont tegen de krib. Ja. Wij lieten in samenwerking met de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen een peiling uitvoeren onder ruim 550 huisartsen met een eigen praktijk. En de uitkomsten zijn opmerkelijk. 9 op de 10 ondervraagde huisartsen ervaart de afgelopen 3 jaar de werkdruk als hoog. 2 op de 3 huisartsen heeft de afgelopen jaren klachten gehad door die hoge werkdruk. En bijna de helft heeft die klachten nog steeds. Over vermoeidheid, slaapproblemen, somberheid, paniekaanvallen. En 2 op de 3 huisartsen overweegt zelfs om eerder te stoppen met de praktijk vanwege die hoge werkdruk. Dat zijn schokkende uitkomsten. Dat vindt ook de voorzitter van de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen, Dick Groot. Ik ben gewoon heel erg geschrokken van deze resultaten. En ik vind, als je dat nou vertaalt naar wat dit eigenlijk zegt, dan is dat echt een symptoom van het feit dat het echt ernstig mis is in de huisartsenzorg. De kern van het probleem is dat daar waar andere partijen de zorg categorisch weigeren, denk aan GGZ-partijen, denk soms aan ziekenhuizen, denk aan thuiszorg, blijft altijd de huisarts over als laatste hoop voor die patiënt. En wij zijn de enigen die een jarenlange band met zo'n patiënt hebben of met zo'n gezin. Dus wij kunnen bijna geen nee zeggen tegen die mensen. Want dan hebben ze namelijk niks meer. En dat is onze zwakte, is dat wij altijd er staan voor die patiënt. En wij vergeten vaak dat wij er zelf ook nog zijn. Alleen onze workload is zo groot aan het worden dat er steeds meer huisartsen zijn. Nou ja, goed, dat heb je niet gezien in die getallen. Dat er steeds meer huisartsen zijn die echt van voor of achter niet meer weten hoe ze nou weg moeten werken. Ja, dat is zo. Diana, Lucas, kijk je op van de uitkomst van de enquête? 2 op de 3 overweegt om voortijdig te stoppen. Nou, een kleine nuancering. Dit is van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. Dit is denk ik iets meer dan 50% is praktijkhoudend. Ook goed om te beseffen dat bijna de helft van de huisartsen geen eigen praktijk heeft. Ik denk ook om deze vermoeidheid te voorkomen. Ja, maar dit zijn toch flinke aantallen. Ik schrik hier wel van, want op de lange termijn is het wel nodig dat mensen dit werk willen blijven doen. Dus daar moeten we met z'n allen wat aan gaan doen. En waar zit het probleem vooral? Een van de dingen die deze voorzitter zo mooi zegt is dat wij voor de dilemma's komen te staan van mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. En waar ik in mijn eigen praktijk vaak tegenaan ben gelopen en waar ik me altijd een beetje verscheurd door voel, is de GGZ, dus de eindeloze wachttijden voor zware psychiatrische problematiek. Ik heb meerdere patiënten onder de 50 jaar die daardoor flink zijn afgegleden. En de laatste jaren bijvoorbeeld iemand, ik ga even geen personalia noemen, maar iemand die van een lichte angststoornis is afgegleden naar een eetstoornis. Wij konden dat in onze praktijk niet opvangen met de psycholoog en met mezelf. Dus die hebben we doorverwezen naar een gespecialiseerde kliniek. Dat is dan ook echt nodig. En daar is een wachttijd van 9 maanden. Nou, ik heb zelf de wachttijd overbrugging gedaan. Elke 2 weken aandacht aan besteed om te zorgen dat het niet verder uit de hand loopt. Kost me veel tijd, doe ik met liefde. Maar na 6 weken bleek die patiënt weer weggestuurd te zijn door de eetstoorniskliniek, want er was meer aan de hand en dat konden ze niet behappen. En die zat alweer thuis. En dan ga ik op zoek naar een nog gespecialiseerder GGZ. Met een crisisopname heb ik deze patiënt weer aangemeld. En die heeft vervolgens meer dan 1 jaar moeten wachten op hulp. Nou, tegen die tijd was deze patiënt er zo slecht aan toe dat ze echt een doodswens nu heeft. En daar zijn er meerdere van. Ja. En geeft dat toch het gevoel dat jij niet de zorg levert die je wil leveren? Ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om deze patiënt en vergelijkbare patiënten overeind te houden. Maar ik zie gewoon dat door die wachttijd dat de problematiek heel erg uit de hand loopt. Sommige mensen zijn daarna gewoon niet meer te redden. Die worden niet meer blij en gelukkig. En anderen zijn misschien nog wel te helpen. Maar dat geeft ook druk op de huisarts zelf? Enorm. Ja. Enorm. Ja. Want slaap je daar slecht van? Nee, want ik besteed er alle tijd aan die ik kan besteden. En ik weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan. Maar het is, ik weet dat het niet genoeg is. En daar knaagt het. Ken je ook zulke voorbeelden, Shakib? Ja, zeker. Maar ik denk de term wat zij nu gebruikt, overbrugging. Dat hoor je heel vaak tegenwoordig. Ten lange wachttijden ze voor de overbrugging gaan naar de huisarts. Dat is bij de GGZ zo. Op dit moment is er de zorg uitgesteld van deze patiënt vanwege COVID. Begrijpelijk, de ziekenhuizen zijn vol. Patiënt heeft pijn in de knie. Maar dus kan de huisarts de overbrugging weer eens gaan doen. De term overbrugging wordt heel vaak nu gebruikt. Het is een beetje een soort ambtelijke jargon geworden. En dat is ook hetzelfde wat Judith ook heel mooi zegt. Zo'n patiënt die bij de ergotherapeut krijgt een goede zorg. Ergotherapeut is iemand die daarvoor gestudeerd heeft. Die kan ook precies vertellen wat voor rolstoel je nodig hebt. Ik kan alleen maar zeggen, ja, deze persoon heeft wel of geen rolstoel nodig. Maar ik kan niet zeggen wat voor een rolstoel. En dat is ook de vraag. Ik vind het prima dat je ook de voet bij de stuk houdt. Want die persoon kan op die manier ook op de juiste plek de juiste zorg krijgen. Ervaar jij die druk zelf ook? Jazeker. Want ja? Ik ervaar de druk, het gesprek voeren met de patiënt. Op het moment dat ik datgene niet doe wat van mij verwacht wordt, wat eigenlijk niet mijn taak is, dan die patiënt kijkt naar, ja, dokter, maar wie moet mij dan helpen? En wat zeg je dan? Dat is de druk. Ja, wat zeg je dan? Precies. Ik pak soms zelf telefoon op met iemand een gesprek te gaan. Maar ik kan niet van 10 mensen bij 10 mensen gewoon op een gegeven moment een principieel zijn. Bij sommige mensen ga je op een gegeven moment toch weer even over je grens heen. En je zegt ja tegen iets. Want anders zie je ook dat de patiënt het niet aan kan. Ja. En dat betekent dat je zelf een steeds voller takenpakket krijgt. Dat is het. En een steeds voller takenpakket met zaken waar je eigenlijk niet voor opgeleid bent. Eén, je gaat een universitair opgeleid iemand die het duur betaalt vanuit onze zorgverzekeringspakket. Laat je niet bellen voor een rolstoel. Je laat bellen voor een rolstoel. Al respect voor mensen die van rolstoel bellen en dingen kunnen regelen. Maar dat is niet mijn taak. Want dat gaat mij uiteindelijk waarschijnlijk het gesprek die je gevoerd hebt en die gesprekken een kwartier, 20 minuten kosten. En van het moment dat die vraag bij je komt, je moet eens frustratie kwijt. En dan ga je nadenken, wat moet ik doen? Wat moet ik regelen? Hoe moet ik patiënt tevreden stellen? Ze zijn continu bezig met tevreden stellen. En ik wil graag mijn patiënt en de spreekkamer tevreden stellen die een medische vraag heeft, dan dat ik een systeem tevreden moet stellen. Maar niks, jullie krijgen steeds meer te maken met complexe zorg. Hè? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, complexe zorg, dat betekent dat mensen op verschillende domeinen problemen hebben. Dus dat gaat dus niet alleen over medische problemen. Hè? Dat kunnen allerlei lichamelijke klachten en problemen zijn. Maar vaak ook in zorg die er geleverd moet worden. Kun je een voorbeeld geven van zo'n patiënt? Zeker. Nou ja, ik heb meerdere ouderen gehad die zowel een hele reeks aan fysieke en lichamelijke klachten hebben, heel veel medicijnen gebruiken, moeilijkheden hebben op psychisch vlak, waardoor ze lastiger te begeleiden zijn en ondertussen ook nog thuiszorg nodig hebben. En dan zie je het langzamerhand, mensen wonen langer thuis nu tegenwoordig, dan worden er steeds meer zorgverleners worden er betrokken. En ben je als huisarts verantwoordelijk eigenlijk voor de coördinatie van een veel complexer systeem dan misschien 10 of 20 jaar geleden, waarin meer van dit soort mensen natuurlijk in allerlei verzorgingshuizen of bejaardenhuizen of hoe je het ook wil noemen woonden. En met name in de plek waar ik zit, daar wonen veel ouderen nog thuis. En dat is ook iets wat gewenst is. Veel mensen willen natuurlijk ook heel lang thuis wonen. Maar om die zorg goed te kunnen leveren, heb je goede ondersteuning nodig. En dat is intensieve, mooie, maar ook hele intensieve zorg. Maar kun je ook als huisarts zeggen, dit is me te complex. Dit ga ik niet doen. En daar ligt net de crux. Dat sluit heel erg aan natuurlijk bij de anderen hier ook zeiden. Is dat je als huisarts, heb je niet een moment waarop je kan zeggen, dit wordt mij nu te veel. Nu haak ik af. Trek mijn handen ervan af. Nee. Want mensen hebben niemand anders om naartoe te gaan. En tuurlijk wil je mensen, dat kan met psychische problemen, naar een instelling sturen en zeggen van, willen jullie de zorg overnemen? Maar als anderen zeggen van, ja, we nemen het niet over, dan komt het uiteindelijk altijd bij de huisarts terecht. En daar ligt hem natuurlijk ook de valkuil. Want in het begin zei ik dat een van de krachten van de huisarts is dat je je mensen leert kennen. Je loopt mee over vele jaren. En dus die mensen gaan je ook aan het hart, hè? Dus als het probleem aan jouw tafel is, die iemand wil een rolstoel en die komt er niet meer uit. En dat wordt maar gedoe en het lukt maar niet. En jij kent die persoon al 10 jaar en je weet dat Piet dat gewoon heel erg nodig heeft. En je kent heeft. Zijn vrouw en je kent zijn kinderen. Dan is het steeds moeilijker om te zeggen van, joh, ik laat je sop gaar koken. Want het gaat je ook aan het hart. En daar ligt hem de valkuil, is dat dus veel huisartsen op zo'n moment toch dat stapje extra zetten of gaan doen. En dat is dat kan een hele vermoeiende bezigheid zijn. Maar was die zorg, Diana, dan vroeger minder complex? 10, 12, 15 jaar geleden? Ja, echt. Ja? Ja, ik ben nu ruim 15 jaar huisarts. En ik denk dat de helft van mijn consulten nu terecht zijn gekomen bij de verpleegkundigen en bij de doktersassistentes. En die kunnen dat erg goed, echt waar. Maar ja, daarmee liep je altijd eventjes in, zodat je wat meer tijd had voor die complexe patiënt. En mijn hele spreekuur is nu alleen maar wat complexere patiënten. Ja. Ja. Dus de kleine dingen, die doe je niet meer zo? Bijna niet meer. Nee. Nee. En is dat een verarming van het werk? Ja. Ik vind van niet, want we hebben al twee keer per dag even een kort moment dat we alles met elkaar bespreken. En waarom vind jij het een verarming, Marnix? Nou, omdat die korte kleine consulten zijn voor mij de manier waarop ik mijn mensen leer kennen. Ah. Dus die kleine kinderen die komen eerst met een simpel klachtje bij jou. Die komen met komen als puur. Ja. Komen ze bij jou. Ja. En dan worden ze ouder. En op een gegeven moment ontstaat een complex probleem. Ja. Maar de vertrouwensrelatie die we met elkaar opbouwen, die is ontstaan in al die kleine klachten door de jaren heen. En ik vind het dus een verschaling. Puzzelstukjes. Ja, en we hebben die mensen nu zonder goede ondersteuners, nurse practitioners, en die zijn nu allemaal nodig om die complexe zorg te leveren. Maar eigenlijk vind ik dat het in essentie ook een verschraling betekent. Omdat je gewoon, je ziet die gezinnen, zie je minder vaak, omdat ze pas bij jou dan aan het bureau komen zitten als de problemen echt heel groot zijn. En dat vind ik wel jammer. Ja, maar daar komt ook de aspect tijd, als ik even mag zeggen. De aspect tijd komt natuurlijk daar ook weer terug. Hè? Want ik wil ook graag die patiënt na twee complexe vragen, wil ik even toch echt iemand zien die voor een schimmelteen bij me komt. En die wil ik zelf even zien. Ja. Kan ik even naar die voeten kijken? Kan ik even mijn gedachten op een rij zetten? Ja. En die wil ik ook graag doen, met die voeten met mijn handen vastpakken. Maar alleen het ambachtelijke tijd, bedoel je? Het ambachtelijke. Maar alleen die tijd heb ik niet meer. Want op het moment dat je al die patiënt ben ik eigenlijk aan het gebruiken om in te lopen voor een complex vraag die ik heb. 10 minuten tijd. Ze hebben heel vaak onderzoeken gedaan voor een simpele klacht, ook als patiënt bij de huisarts komt, totdat die patiënt komt en weer weggaat. Als je een dossier genoteerd hebt, kost 12 minuten. En je kan dus in 12 minuten voor één klacht. Daar hebben meerdere onderzoeken naar gedaan. Dat is te weinig. Die 10 minuten tijd, de stand niet meer van deze tijd. Toen vroeger was een dokter, meneer, u heeft dit of mevrouw, u heeft dat. En dit is een recept, dag tot ziens. Dat was, patiënt ging naar buiten. Maar nu zegt de patiënt, dokter, weet u het zeker? Ja. Nou, dan gaat eigenlijk al een gesprek. Mooi zo, met patiënten zijn er. Komt u erbij? Ja. Komt u erbij, precies. Nou, mooi dat we een gesprek met elkaar aangaan. Maar daarvoor moet je ook, want de samenleving is veranderd. Ja. Daar moet je ook de tijd mee veranderen. Even een heel Hollands vraagje. Wat verdient een huisarts gemiddeld? Ongeveer? Nou, dat is een best wel moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat nu elke het is zo verschillend. Laat ik het iets concreter doen. Wat verdien jij? Ik hou het voor me, hè? Ik vertel het echt aan iemand. Ja, dat trap ik niet in. Waar zit het ongeveer, globaal? Nee. Ja, nou goed, ik heb een grote praktijk. Ja. Dus ik moet even nadenken. Want je verdient... Ik heb een goede omzet, maar dat is natuurlijk niet wat je verdient. Hè? Ja, maar zit je op 1 ton of op een hoger, of 2 ton? Hoe zit dat ongeveer? Voor mijn praktijk denk ik dat ik bij de ton kom. Want je zou ook kunnen denken, nou, dat is best een mooi inkomen. Dan stoot gewoon wat patiënten af, hè? Dan krijg je het ook rustiger. Is dat niet de oplossing? Ja, maar mijn assistent die gaat natuurlijk niet weinig geld vragen. Want ik ben naast mijn praktijk aan de huisarts, ben ik ook een ondernemer. Dat is hij ook. Jij zit ook ongeveer in die koers. Ja, precies. Eigenlijk aan iemand die eventjes gaat googlen, die weet ook hoeveel een huisarts verdient. Het is heel simpel. Het zijn bedragen die je krijgt, maal zoveel patiënten. Want het heeft van Nederlandse, het is niet zo dat patiënt die op praktijk bij je komt op spreekuur, dat bepaalt jouw inkomen. Het bepaalt een deel van je inkomen. Ja, dus die kosten ben je gewoon kwijt. En je kan niet zeggen ik doe 10% patiënten minder. Nee, waar wij eigenlijk om vragen is meer tijd per patiënt. Ja. En dat betekent dus dat de huisartsen bij moeten. En er is nu goed onderzoek naar gedaan wat we als wij als huisarts een kwartier krijgen per patiënt. Dan is er veel meer werkplezier bij de artsen. Die zijn minder gestrest. De patiënt krijgt veel minder onnodige verwijzingen. Het scheelt dus ook in kosten. En de patiënt krijgt veel minder medicatie. Dus blijkbaar, hoe minder tijd we hebben, hoe sneller we mensen met een recept de deur uitwerken. Ja. Ik vind dat niet mooi om te horen, maar dat komt uit dat onderzoek. Ja. En komt er ook steeds meer op het bordje terecht van de huisarts, denk je, Judith? Ja, kijk, het is al eerder genoemd. Zorg op de juiste plek. Ik vind dat heel mooi. Wij moeten veel meer mensen met chronische ziekte zelf behandelen, zoals suikerziekte. En daar zijn we ook heel goed in. Dus die zorg hebben wij zo goed ingericht dat een praktijkondersteuner dat heel goed kan. Zelfs nog beter eigenlijk dan wanneer ze in het ziekenhuis zien. Dus je ziet dat wij diabetes, mensen met suikerziekte veel beter instellen, betere bloedwaardes en minder complicaties hebben. Alleen op het moment dat iemand in het ziekenhuis onder behandeling is, vind ik dat die daar ook hoort. Dus een hartspecialist die iemand na een hartinfarct onder zijn hoede heeft, die moet niet bij ons ook nog voor de herhaalrecepten komen. Of ik heb nou een probleem, los het op, huisarts. Nee, ga naar je hartspecialist waar je onder behandeling bent. Als je welk doosje medicijnen je ook in je handen hebt, er staat bij klachten, bel de huisarts. Ja, ook dat, ja. Dus daar krijg je ook mee te maken? Ja, precies. Ik heb iets binnengekregen van een stofje. Bel je huisarts. Op je zwangerschapstest staat er ook, als die positief is, bel je huisarts. Nee, bel een verloskundige. Dus dat zou al een hoop van dat jullie wat druk afhalen. Ja, en ook een chirurg die een ingreep doet. 24 uur na de ingreep mag je nog even bellen als een probleem is, nabloeding. Maar 3 dagen later is hij op de huisarts aangewezen. Hoezo? Ik heb de ingreep niet gedaan. Dus dat is jouw behandeling en jouw complicaties. Maar het is veel goedkoper, zegt de verzekeraar, als jij het doet. Dat weet ik niet. Nee? Nou, ik denk het wel. Maar het is ongetwijfeld goedkoper. Maar vanuit die gedachte kan je natuurlijk alles teruggooien op de huisartspraktijk. En dat is natuurlijk wat er ook geprobeerd wordt. Hè? Dus hoe meer je een huisarts laat doen... Ja, maar Marnix, er hoort toch een nazorg bij een ingreep? Nee, natuurlijk. Dus als die patiënt bij ons komt of bij hun, dat maakt niet uit in geld. Nee. Volgens mij hoort het allemaal in één pakket. Ja. Ja. We gaan er zo over doorpraten. Het is inmiddels 4:01. En u hoort het nieuws, gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. In de horeca- en cultuursector wordt voorzichtig optimistisch gereageerd op de aankondiging dat de coronamaatregelen deels kunnen worden opgeheven. De OMT adviseert het kabinet om de sectoren tot 8:00 s'avonds open te laten. Koninklijke Horeca spreekt van een mooie eerste stap, maar wil liever open tot 10:00. Het RIVM meldt ruim 46.000 nieuwe positieve tests. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan gisteren. Gemiddeld over 7 dagen stijgt het aantal positieve coronatests juist. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Tientallen mensen die na de avondklokrellen veroordeeld werden tot schadevergoeding hebben nooit betaald. Volgens RTL kwam dat voor een groot deel door een fout van justitie. Het ministerie had een schadefonds moeten oprichten, maar dat is nooit gebeurd. En de Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in een politiebureau in aanbouw. Er waren zo'n 300 mensen, er zijn vernielingen aangericht, 2 mensen zijn opgepakt. De publieke tribune met Koen Verbraak. Ik praat vanmiddag met 4 huisartsen over de toenemende druk die de huisarts ondervindt. En wat u nu hoort, dat is niet het geluid van een huisarts, van geen van de 4. Want dit is ook de nieuws- en sportzender. Dus we gaan nu naar het NK schaatsen allround en sprint in Ereveen voor de stand van zaken bij de 5 kilometer voor mannen. En daar zit verslaggever Sebastiaan Timmerman. Die heeft inderdaad gekeken naar de eerste dag van dat NK Allround. 4 afstanden waar een puntenklassement over wordt gemaakt. En dat klassement wordt na de eerste dag aangevoerd door Marcel Bosker. Een van de Nederlanders ook die Nederland gaat vertegenwoordigen over 2 weken bij de Olympische Spelen in Peking. Hij begon niet zo goed. Zijn 500 meter viel wat tegen. Maar hij maakte heel veel tijd goed op de 5 kilometer. En daardoor verdedigt Bosker morgen op de 3e afstand... een voorsprong van bijna 1,5 seconde op Louis Hollaar. Die staat 2e. En Boskers ploeggenoot Bo Snelling staat 3e. Na de eerste dag van het NK bij de mannen. Bij de vrouwen leidt de 20-jarige jonge Merel Konijn. Ook zij gaat naar de Olympische Spelen, hetzij als reserve. Ze werd 3e op de 500 meter en 2e op de 3000 meter. Maar staat in het algemeen klassement meer dan 1 seconde voor op Elisa Dul. En Melissa Wijfje staat daar 3e. Na de eerste dag van het NK Allround. Sebastiaan Timmerman, dankjewel. En wie zich voor het eerst in de geschiedenis hebben geplaatst bij de beste landen van het EK zijn de handbalmannen. En vanmiddag om 3:30 speelt Nederland tegen Montenegro. Daar zit verslaggever Richard van der Made. Ja, die wedstrijd is 4 minuten geleden begonnen in Boedapest in Hongarije dus. Waar Nederland in de hoofdronde is doorgedrongen inderdaad. Voor het eerst in de historie van het Nederlandse mannenhandbal bij de beste 12 landen. Een bizar EK is het zo langzamerhand aan het worden. Het EK van de positieve testen. Heel veel besmettingen. Meer dan 100 al tijdens dit Europees kampioenschap. Dus niet alleen Nederland heeft er last van. Maar Nederland krijgt er wel steeds meer last van. Op dit moment beide keepers in isolatie. Bart Ravensbergen en Dennis Schellekens. Gisterochtend moest René de Knecht, de keeper van Aalsmeer, ineens heel snel naar Schiphol. Pakte het vliegtuig naar Boedapest. Was eigenlijk gewoon aan het werk en staat nu bij Nederland onder de lat. Beide linkerhoekspelers zijn er ook niet bij. Ook allebei een positieve test. Zitten een paar dagen nog in isolatie. Boomhouwer en Sluiter. Ten Velde, Schoenaker, om maar even het lijstje compleet te maken. En vanochtend ook Erlingur Richardson, de bondscoach uit IJsland. Ook een positieve test. Later weer negatief. Het is allemaal een hoop gedoe in elk geval. Na bijna 5 minuten Nederland-Montenegro 2-2. De publieke tribune met Koen Verbraak. Aan tafel 4 huisartsen over de toenemende werkdruk die ze ervaren. Uit een enquête van ons programma onder ruim 550 praktijkhoudende huisartsen blijkt dat 2/3 van hun zelfs overweegt om vanwege die werkdruk voortijdig met hun praktijk te stoppen. Geldt dat eigenlijk ook voor jullie? Ik weet niet of jullie, zijn jullie praktijkhoudend? Ja, ik ben praktijkhoudend. Ja? Ik ben praktijkhoudend in Rotterdam. Met collega's samen. En ik werk ook 1 dag in de week in Leerdam. Met mijn echtgenote samen. En ik eigenlijk zie ook de beide kanten. Dat sluit misschien even aan bij meer tijd voor de patiënt. De regio waar ik nu werk is met de Zilveren Kruis. In Rotterdam is van de Zilveren Kruis een van de grootste verzekeraars. En daar hebben we nog steeds 10 minuten tijd voor de patiënt. Maar in Leerdam is die pilot van meer tijd voor de patiënt. Inmiddels is het gewoon een gemeengoed geworden. Dus je hebt voor minimaal 15 minuten per patiënt. En voor complexe casen 30 minuten per patiënt. En ik geloof me, ik werk donderdag in Leerdam. Het is gewoon veel relaxter, ontspanner werken. En daar voel je minder druk dan in Rotterdam? Nou, je voelt zeker minder druk inderdaad, nummer 1. En 2 is ook, maar die minder druk die je hebt, er wordt eigenlijk, het is een beleidsregel. Dus het wordt ook doorgevoerd in je gehele organisatie. Dus je hebt ook niet te maken met van, oké, als ik 15 minuten per zie, dan heb ik minder patiënten, heb ik minder inkomen. Dus hoe ga ik mijn assistenten betalen? Nee, je bent eigenlijk wat dat betreft gewoon ontzorgd qua faciliteiten betreft. En dat klopt helemaal. Die 5 minuten meer tijd, dat kan best wel eens schelen. Dat ik met een patiënt meer aandacht heb. En kan ik ook in ieder geval meer klachten ook behandelen dan. Want 5 minuten klinkt als bijna niks. Nee, maar het valt mee. 5 minuten zijn best wel veel tijd. Klopt, je gaat eigenlijk net stukje dieper in een bepaald aspect van een klacht. Bij de patiënt. Toch 50% meer, ja. Hè? Ja. Ja. Dus dat is een hoop. En levert dat ook een betere behandeling op? Ja, meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het een betere behandeling oplevert. Dat je beter contact hebt met je patiënt. Minder verwijzingen naar het ziekenhuis toe. Dus het levert heel veel op. En dus iedereen zou er blijer van moeten worden. Daarom is het eigenlijk ook onbegrijpelijk dat er nog steeds gesproken wordt over pilots. Ja. Terwijl eigenlijk alle dokters en ook patiënten ervaren dat het gewoon beter werkt. Wij hebben 2 maanden geleden besloten, zelfs in onze praktijk, om het gewoon in te voeren. We hebben het gedaan. En we worden door de verzekeraar niet extra voor beloond. We hebben het voor onszelf gedaan. En we merken dat we waren heel erg bang dat patiënten niet terecht zouden kunnen. Het geeft wel wat druk. De wachttijd is heel ietsje opgelopen. Maar je bereikt zoveel meer in een kwartier met elkaar. Ja. En maar het maakt jouw werkdag ook langer? Of niet? Nu niet meer. In het begin wel, maar we moeten het met elkaar anders organiseren. Ja. Want uiteindelijk kan je in een kwartier tijd veel meer winst halen op de langere termijn. En we beginnen daar nu al de vruchten van te plukken. Oh, hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld, mensen komen met 3 vragen op het spreekuur. Ze zeggen tegen de assistenten dat ze maar 1 vraag hebben, want ze weten dat ze per 10 minuten maar 1 vraag mogen stellen. Nou, in dat kwartier kan ik iets scherper zeggen, dat wel, dat niet. En ik kan er ook echt 2 afronden, als ik daartoe besluit. En ze hoeven niet de volgende week weer terug te komen. Nee. Ja. Maar hebben jullie wel eens gedacht, hè? Want ik las net voor die cijfers uit die enquête, 2/3 overwegen wel eens om eerder te stoppen met die praktijk. Hebben jullie daar wel eens over gedacht? Van, het wordt me te veel, ik hou dit niet vol. Ik spreek regelmatig met praktijkhouders. Ja. En die denken allemaal dat ze rond hun 60ste gaan stoppen, omdat ze denken dat ze het niet vol gaan houden langer. Oh ja? Ja. En maar jullie hebben dat zelf niet? Ik heb het punt nog niet bereikt, persoonlijk. Nee. Maar je kunt het je wel voorstellen. Ja. Ja, nou, zeker. Ja, want kijk, het is natuurlijk, behalve dat het hard werken is natuurlijk ook een intens vak. Hè? Dus, dus je moet je voorstellen, je werkt met mensenlevens. Als de regeldruk die je ervaart, de lange dagen die je ervaart en er gaat een keer wat mis. Dat zijn wel momenten waarop bijna elke huisarts toch even achter zijn oren krabt van, hoe is deze balans nou voor mij, hè, op dit moment? Dus, dat doe jij ook. Tuurlijk, het probleem is van de huisarts, je werkt met zekerheden, maar ook met een hoop onzekerheden. Dus je vaart niet alleen op allerlei onderzoek, maar natuurlijk ook op je kompas, je onderbuikgevoel of je pluis-niet-pluisgevoel, zoals wij dat dan noemen. En dat betekent dat juist als de druk heel erg hoog is, is er ook een kans dat de dingen niet gaan zoals jij wil. En omdat je met mensenlevens werkt, kunnen de gevolgen daarvan helaas ook groot zijn. En dat zijn momenten, elke huisarts maakt het mee in zijn werkelijke waar denk je nu aan? Dat je eigenlijk dat kan betekenen dat je wel eens een diagnose mist. Ja. Dat nee, kan maar een concreet voorbeeld? Waar denk je nu aan? Je hoeft geen man en paard te noemen, maar wel een casus. Nou ja, goed, zoals je zei, ik heb een boek geschreven. Dus ik heb een boek daar ook over geschreven. Ja. Over een casus van een patiënt van mij die... waarbij ik denk tot te laat een diagnose heb gesteld. En dat heeft wel echt grote invloed gehad op beloop van haar ziekte en uiteindelijk het overlijden. Want wat mankeerde ze? Ze had een vorm van kanker. Ja. En die kwam op een later moment aan het daglicht. En ik had haar scherper en eerder op kunnen ingrijpen. Jij had het in eerste instantie niet gezien? Nee, klopt. Ja. Ja. En het is niet goed afgelopen? Dat is niet goed afgelopen. Nee, is dat iets waar je... later overpiekert als je in bed ligt of op de bank zit? Ja. Ja. Ja. Absoluut. Herken jij dit ook, Shakir? Ja, ik herken het. Ik herken het zeker. Zeker bij patiënten die bijvoorbeeld een keer denk je van oké, had ik maar een dag eerder dacht ik zou naar die patiënt toe gaan, ben ik niet geweest. Een dag later hoorde je dat hij was gevallen en de familie gevonden en dan en naar het ziekenhuis gegaan. Ben je gewoon continu een afweging aan het maken. En dat is waarschijnlijk elke huisarts dat doet. Een ochtend als je gaat met werk beginnen, ga ik altijd bij de huisartspostberichten kijken. Hebben mijn patiënten afgelopen nacht met de huisartspost contact gehad? En dan gaat continu van jezelf corrigeren. Heb ik dan iets laten liggen? Is iets misgegaan? En ik denk als je dat neemt alleen maar toe op het moment dat je ding hapsnap doet. Nou, hapsnap betekent ook niet dat jij het slecht hebt gedaan, maar wat betekent dat je niet met je 100% met je gedachten bij bent als je iets gedaan hebt. Want als je spreekuur is dan uitgelopen, je hebt heel veel vragen die op het spreekuur zijn gekomen die niet wilde doen. En dat zorgt hiervoor dat je niet helder of scherp kan zijn. En continu dus achteraf kijken, hoe is mijn dag eigenlijk gisteren is verlopen? En ik kan me voorstellen dat collega's op een gegeven moment zeggen van ja, wil ik het tot mijn 65ste doen? Nee, dat wil ik niet doen. Nee. En jij? Ja, ik denk ook rond mijn 60ste, 62ste misschien ook niet de praktijkhouderschap. Dan zal ik waarschijnlijk aan de hand willen geven. Maar ik wil graag nog als arts blijven werken. Want dan kun je kijken naar andere vormen die er zijn. Maar een praktijkhouderschap is een hele belangrijke. Want dan heb je naast... Dus je hebt ook een hele... Eigenlijk ben je gewoon een bedrijf. Je hebt een organisatie gewoon aan het doen. En je bent ook in de samenleving en de wijk met andere collega's samen proberen iets te doen om goed zorg voor de wijk te leveren. Maar die scherpte is dus heel belangrijk bij jullie. Heel maakt erg. Maakt het dan ook nog uit als ik met een verdachte klacht kom of ik om 9:30 bij jou zit of om 3:30? Dan heb je al een hele lange dag gehad, 's middags. Ja, ik denk dat je... we worden daarvoor getraind, hè? We worden daarvoor getraind. Ik kijk soms naar die air crash investigations. Van wanneer we heel vaak zie je ook... Er zijn toch op een gegeven moment dat net die scherpte van... scherpte is even weg, wanneer je een andere keuze maakt. Wat denk je daarvoor wel? We zijn allemaal hier professioneel opgeleid ben. Op het moment dat je het bij jezelf dat herkent... Wij hebben ook intervisies, wij hebben ook een supervisie met elkaar... dat je dat herkent, dat je dan ook zegt tegen de patiënt van... Weet je, ik heb nu je klacht aangehoord. Het is niet zo... er zijn nu geen acute zaken, kom morgen weer terug. Dus je moet even op dat moment niet afraffelen. Dat doen de huisartsen niet. 1 januari is er een nieuwe wet van kracht geworden. De wet toetreding zorgaanbieders, de WTZA. Wat is dat eigenlijk voor wet? Weet jij dat? Judith? Nou, ik ben dus als enige hier denk ik geen praktijkhouder. Ik heb daar dan dus ook niet mee te maken. Maar de wet ken je wel, hè? Daardoor denk ik, oh phew, dat gaat niet over mij. Nee. Maar ik wil natuurlijk graag praktijkhouder worden. Ja. Daarom zit ik hier ook. Want dus ik wil het vak beter maken voor mezelf. En wat kun je uitleggen wat dat voor wet is? In die wet, ik geloof dat je een jaaroverzicht moet maken met daarin alles wat je eigenlijk gedaan hebt of wat je in dienst hebt van personeel verantwoorden. Zeg ik dat goed? Kortom, meer administratie. Ja, meer administratie. Het is een soort idee dat je op basis van het doorlicht van je praktijk beter zicht krijgt op de kwaliteit van zorg. He, dus het achterliggende idee is van ja, er wordt natuurlijk gemeenschapsgeld gebruikt in de zorg. En dat moet je verantwoorden hoe dat wordt uitgegeven. Maar voor huisartsen betekent dat natuurlijk de zoveelste kwaliteitseis waar je aan moet voldoen. Gaat dit de zorg niet beter maken? Nee, dat levert echt helemaal niets op. Nee? Nee, heeft niks te maken met goede zorg. Ja, dat moet gewoon van tafel. Het gaat 55.000 uur kosten. En dat is 55.000 minder huisartsenuren aan het bed van de patiënt. Die dus moet gewoon uiteindelijk weg. Leiden wij eronder. Ja. Ja, ja. Ja, maar dat brengt ook naar de kern van het probleem eigenlijk. Want je hebt dan continu, er worden de Landelijke Huisartsenvereniging, ik ben ook bestuurslid van Rotterdam van de Landelijke Huisartsenvereniging, vanuit het ziekenhuis, iedereen heeft daartegen ook gezegd van gelobbyd, laten die wet gewoon voor specifieke gevallen kunnen gebruiken, maar niet voor zaken die bestaan. Maar toch is het doorgevoerd. Maar dat zie je ook heel vaak, bijvoorbeeld met het, wat mijn collega's hebben natuurlijk zo'n brief geschreven gisteren in Zilverk in de kranten voor Zilveren Kruis. 2.500 collega's hebben gezegd van oké, er gaat weer iets veranderen in de POH somatiek, de praktijk ondersteunende somatiek vergoedingen. Nou, dat, je bent niet als huisarts ergens aan de tekentafel waar dit soort zaken besproken worden. Je doet niet mee. We doen niet mee eigenlijk. Je doet niet mee als huisarts. Nee, wij als huisartsen, ondanks alle drukte die we hebben, we leveren toch een van de goede, beste zorg, huisartszorg, en waarschijnlijk ook in de wereld, kan ik zeggen. Systeem zoals wij het hier hebben. Raad van Volksgezondheid en Samenleving heeft vorig jaar een onderzoek gedaan. Blijkt 94,5% van de patiënten hebben heel erg veel vertrouwen in hun huisartsen. Dat zegt heel veel. Dat is een intrinsieke motivatie die we hebben, kwaliteit die we leveren. Maar dat doe je niet eigenlijk om elke twee jaar of elke jaar met de verzekeraar onderhandelen over cent meer of cent minder. Op dit moment heeft een heel simpel voorbeeld waar mijn collega's eigenlijk die de brief hebben geschreven waar mee te maken heeft. Ik kreeg €6 per patiënt, ingeschreven patiënt. Ik heb 2000 patiënten in de praktijk voor de POH somatiek. Daarmee kon ik POH somatiek betalen. Op dit moment krijg ik €1. Betekent dat ik andere €5 eigenlijk per patiënt, het gaat een grote de euro's, die moet ik nu verdienen door mijn praktijk van somatiek meer consult te laten draaien. Dus eigenlijk wat je doet, is het een soort geldprikkel hebben gegeven in het systeem. Maar dat is ook met heel veel zaken wat er gebeurt, is dat wordt gezegd, zaken gaan budgetneutraal plaatsvinden. We gaan de juiste zorg op de juiste plek moeten komen. Maar wat er eigenlijk mee probleem is, wij zijn in gesprek op een niveau hier, terwijl het beleid eigenlijk hier is. En daar gaat niet. Dit ten koste van de zorg? Zo'n wet? Ja, wat hier naast mij al gezegd werd, het is natuurlijk het aantal uren wat besteed wordt aan het uitvoeren van zo'n wet. Die wordt niet direct aan patiënten besteed. Nee. En er is wel eens onderzoek gedaan naar hoeveel fraude er wordt gepleegd binnen de eerste lijn. En dat is nieuw. Nul. Dat is bijna niet te vinden. Ja, jij schreef in je boek bijvoorbeeld, het is een systeem waaruit wantrouwen blijkt. Onder het mom van vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ja. We worden ziek van dwang en controle. Van protocollen en standaarden. Van wantrouwen en achterdocht. In plaats van vertrouwen in een professionele beroepsgroep. Ja. Waaruit blijkt dat wantrouwen dan? Deze wet, die toont het wederom aan. Dat jullie eigenlijk goed op de huid gezeten moeten worden. Ja, de suggestie is dat als je weer een soort papieren werkelijkheid creëert, waarin je allerlei verslagen moet gaan maken, vinkjes in moet gaan vullen, dat je daarmee een betere vorm van zorg krijgt. En het is een ongelooflijk, en ik begrijp het nog steeds niet. Hè, dus al jaar in jaar uit wordt er vanuit alle bestuurlijke lagen, alle zorgverzekeraars wordt gezegd, jongens, de administratieve lasten moeten omlaag. Er moet meer tijd komen voor de patiënt. Minder aan dit soort regelgeving gedaan worden. En het lukt ze gewoon niet. Dus het bijzondere is dat ondanks dat we met z'n allen continu dit herhalen, ook de beleidsvoerders. En toch worden dit soort dingen ingevoerd. En dat is onbegrijpelijk. Nou hebben we minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, die zelf een medicus is. Volgens mij ook een zoon van een huisarts. Ja. Zou dat nog iets gaan helpen bij meer begrip voor de huisarts? Ja. Wij hopen van wel. Ja. Dat is allemaal, denk ik. Hè. Ik heb al twee berichten gestuurd en hem uitgenodigd op mijn praktijk. Meneer Kuipers, kom alsjeblieft. Kom kijken wat we doen. Kom kijken hoe we door samen te werken rondom die patiënt, door de handen in elkaar te slaan. Wat zou die moeten zien dan, wat hij niet weet? Nou, dat het loont om vertrouwen te hebben in de huisarts, dat hij weer een stukje autonomie krijgt. Dat hij met de wijkverpleegkundigen, met zijn eigen praktijkondersteuners en verpleegkundigen en de assistenten, dat we gewoon de zorg kunnen regelen voor de patiënten die nodig is. Heb je reactie op die berichtjes gehad? Nog niet. Ik wacht met smart. Ja, nou, misschien straks, hè? Ja, dat zou leuk zijn. Ja, en wat misschien nog één, ik vind het toch nog mooi om te zeggen, want het is voor ons is dat algemeen bekend, maar wij leveren in totaal goedkoop en goede zorg. Het is namelijk zo dat wij 94% van alle medische problemen oplossen voor 6% van het hele zorgbudget. Dus dat is goed besteed geld. Wij zijn de grootste bezuinigende factor in de zorg. Dus wees daar zuinig op. Ja? Ja. Judith Verhagen, je bent eigenlijk pas een half jaar huisarts. Hè? Je valt nu in een praktijk. Heb je nog wel zin om praktijkhouder te worden als je allemaal deze verhalen hoort? Dat is een hele mooie vraag. En zeker ja. Maar ik zie ook wel de hobbels op de weg. En de knelpunten in de zorg, die maken wel dat ik dat even voor me uitschuif. Ja? Toen ik in de opleiding zat, dacht ik, het eerste wat ik ga doen als ik dadelijk klaar ben, is een praktijk overnemen. Dat lijkt me echt het beste en het mooiste wat je kunt doen om je eigen praktijk te hebben. En dat ga je nu voorlopig niet doen. Die vertrouwensband op te gaan bouwen. Ja, dat ga je niet doen. Ja, en nu twijfel ik daar wel over. Hoe moet ik dat dan doen? En wat komt er dan allemaal op me af? En we krijgen natuurlijk in de opleiding vrij weinig over bestuurskunde, ondernemerschap. Allemaal dat soort over centen hebben we denk ik 1 uur in de huisartsopleiding gehad. De hele basisopleiding niks. Ja. Oh ja? Ja? 6 jaar lang geneeskunde krijg je niks te horen over geld in de zorg. Wat raar. Nee, wij worden daar niet voor opgeleid. Je moet dat aldoende leren. En de zorgverzekeraars die hier een fulltime baan aan hebben, die kunnen gewoon met ongelijke macht eigenlijk armpje drukken. En wij trekken aan het kortste eind. Ja, jij bent nu dus ZZP'er. Ja, dat klopt. Ja. Levert dat ook een spanningsveld op tussen huisartsen met een eigen praktijk en ZZP'ers? Zeker. Ja? Kijk, de diensten die nu gedaan worden door praktijkhoudend huisartsen, tenminste verdeeld worden onder praktijkhoudend huisartsen, die staan vaak te koop voor de waarnemend huisartsen om ook wat verlichting te brengen op de dagpraktijk. Ze kunnen het er niet bij hebben. Dus een fulltime werkende huisarts die 5 dagen werkt, die werkt meer dan 60, 70, 80 uur. Als je wat ik op me heen het meeste zie, is huisartsen die 3, 4 dagen werken, maar die zitten op hun vrije dag nog post te doen thuis, administratie. Die werken nog een dienst op de huisartspost in de avonden, nachten, weekenden. En die werken eigenlijk al fulltime. Dus het ZZP'erschap is eigenlijk wel aantrekkelijker? Of is dat de verkeerde conclusie? Nou, het is vrij zorgeloos. Ja. Relatief, kan ik wel zeggen. Verdien je dan ook net zoveel? Ik denk dat het elkaar niet veel ontloopt. Nee. Maar je hebt in elk geval veel meer zorgen, minder zorg aan je hoofd. Nou, minder vinkjes en minder administratie. Ja, ik kan eigenlijk de hele dag, als ik aan het werk ben, spreekuur doen. Ik moet wel eens wat uitslagen verwerken, post van de specialisten bekijken. En ik doe ook wel eens een advocatenbrief. Of dat zijn dan die stomme klusjes, zullen we maar zeggen. Aan de andere kant, als ik zie wat een praktijkhouder nog extra doet buiten de praktijk om, dus buiten direct patiëntgebonden contact, dan is er wel een groot verschil. Dan krap je nog wel even op je hoofd of je dat wil. Nee, maar dan ben ik eigenlijk nu meer bezig met wat ik het leukste vind om te doen. Ja, echt veel meer patiëntenzorg en, niet al dat administratieve gedoe. Ja. We gaan nog heel even naar het EK handbal, naar Richard van der Maden. 11-11 op dit moment gemaakt. De goal door Tommy Valken. 10 minuten nog in de eerste helft. Nederland gaat dus gelijk op met Montenegro in Budapest op het Europees kampioenschap handbal. Waar Nederland is aanbeland in een pool met nog 5 andere landen. 2 pools met 6 zijn nog over op dit EK. De nummers 1 en 2 gaan door naar de halve finales. Nederland heeft al 1 wedstrijd gespeeld. 2 dagen geleden tegen Olympisch kampioen Frankrijk. Ruim verloren met 10 verschil. Maar Montenegro, dat moet een tegenstander zijn die door dit Nederlands team te pakken is. Met Luc Steins en Kai Smits natuurlijk in de gelederen. 2 Europese toppers. En je ziet dat ook wel terug in het spel. Want Nederland speelt prima na een wat moeizame begin. Waarin Montenegro vooral vanaf afstand makkelijk de doelpunten maakte. Maar nu onder aanvoering van spelverdeler Steins en doelpuntenmaker Kai Smits wordt er prima gespeeld. En is Nederland gewaagd aan Montenegro, dat wel wat meer ervaring heeft. Ook al 2 punten heeft gepakt in deze pool. Het is spannend. Nederland heeft nog een hele, hele kleine kans om die halve finales te halen. Dat zou helemaal sensationeel zijn. Want het is ook pas voor het eerst dat Oranje zich heeft geplaatst bij de beste 12 op een Europees kampioenschap. 12-11, dat is op dit moment de voorsprong voor Montenegro. Wat is volgens jullie nou het eerste dat een nieuwe minister Ernst Kuipers zou moeten doen? Wat zouden jullie hem op het hart willen drukken? Ik denk dat waar wij het allemaal over hebben, we horen heel vaak de term ook zorgverzekeraar. Maar wat we eigenlijk vergeten is dat Nederland heeft eigenlijk centraal gestuurd beleidkaders in de zorg. Want de overheid betaalt wellicht een 5% uit eigen budget voor de gehele zorg. Maar ze bepalen wel bijna voor 100% door budgettaire kaders. Dus wat zou hij moeten doen? Dus wat zou hij eigenlijk moeten doen is meer met het veld gaan samenkijken. Dus niet alleen